Дуже часто на наше зібрання приходили представники влади, щоб бачити, хто відвідує молитовний дім, та чути, про що говориться там. Це робилося, щоб залякати, щоб ми відчули, що ми під повним контролем, щоб світські люди, які, можливо, би зайшли на зібрання послухати, подивитися, то щоб їм відхотілося заходити туди, щоб не попасти владі на очі. Був час, що по складеному в школі графіку кожної неділі сиділи в зібранні вчителі. Вони особливо слідкували, щоб дітей не було. Якщо когось з школи запримітили, що був у церкві, такому перепадало ганьби і погроз в школі. Таких і перед вишиканою всією школою виставляли і ганьбили. Дітям це було важко, тому що після такого учні знущалися з них. Однако же діти розуміли, що вони несуть ганьбу за Христа і були стійкими. Через те, що їм заборонялося ходити в зібрання, то вони під керівництвом старших збиралися підпільно вечорами по хатах, де спілкувалися у них Господа Ісуса Христа, як Божі діти, як брати та сестри по вірі. Співали, молилися, вивчали Слово Боже, проповідували, молилися за хрещення Духом Святим і отримували Божу обітницю. Був випадок, що під час такого дитячого богослужіння вечором в домі брата та моя Дмитра налетіли несподівано представники влади і забрали всю літературу, яка там знаходилася. Дітей всіх позаписували і зробили з того велику проблему. Служителі церкви мали багато клопоту і були оштрафовані. В школі діти віруючих батьків мали теж нелегкого Христа. Програма державного навчання була атеїстичною. В старших класах преподавався атеїзм, в частності теорія еволюції Дарвіна. Потрібно було заучувати те все і відповідати перед вчителями так само, як і за інші предмети. А те йшло проти Бога. І діти не говорили проти Бога. З цього розпочиналася біда. Викликали таких до директора школи на суворі бесіди, ганьбили при всіх і таки отримували погані оцінки. І в молодших класах по літературі потрібно було заучувати на пам'ять вірші безбожного змісту, де були слова проти Бога. І діти такі вірші не вивчали, за що проводилася та ж сама безбожна обробка перед дирекцією і всіма. Але діти стояли стійко і все переносили, щоб не піти проти Бога. Ми, батьки, тільки бачили цю стійкість в наших дітях і пишалися ними. То була Божа праця в їх серденьках. Скільки мені відомо, ніхто з батьків не вчив чи не заставляв дітей не вчити тих віршів. Вони самі були навчені Богом стояти яскравими світильничками на висоті перед всіма, не зрікаючись заученими словами своєї віри. Дуже часто особливо активним, розумним, віруючим дітям занижували оцінки, щоб вони опісля не змогли поступити десь для дальнішого навчання. Немало було випадків, коли благословенні Богом діти були претендентами на золоту медаль після закінчення середньої школи, а на екзаменах їх навмисне так ганяли, запутуючи, щоб вони провалилися і не могли отримати доброї оцінки. Та з Божого благословення такі все ж володіли мудрістю і знаннями, що заслуговували саме вищої оцінки, а отримували занижену. В той час, як і інші, які не були віруючі, з гіршими знаннями отримували високі оцінки і поступали у вищі учбові заклади. А нашим віруючим, які добивалися права десь поступати на навчання, школа видавала дуже погані характеристики, щоб на їх підставі не прийняли таких на продовження навчання. Як десь хтось з віруючих і проривався та поступав в інститут чи університет, то вже під час навчання у вузі, тобто вищий учбовий заклад, такому не давали змоги закінчити його. Ідеологічні розбіжності віруючого студента з марксистсько-ленінським вченням приводили до того, що такого студента ще до закінчення вуза відчисляли з навчання, видаючи йому тільки справку, що такий-то студент прослухав такий-то курс і все. Такий документ не допомагав десь влаштуватися працювати по заклику душі, на що хотів вивчитися, а навпаки шкодив. Перед шукачем роботи вставало питання, чому вас відчисляли з вузу? Виходить, ви віруючі, і цього було досить. Навіть на якісь маленькі курси нашим дітям порою неможливо було поступити. Наприклад, мій син Любомир вже був дорослий, закінчив середню освіту, працював на підприємстві і хотів перед армією поступити на курси шоферів, щоб в армії мати цю професію, та його не допустили до навчання, тому що він син батьків-сектантів і не комсомолець. Це ставало перепоною для продовження навіть незначного навчання. Всюди приймальна комісія тільки гляне в документи, і перше, що запитує, це те, чому ви не член ВЛКСМ, зрозумілою мовою, чому ви не комсомолець, і все. Ви вже неблагонадійні, з вами не оберешся проблем, ви наш ідеологічний противник, і ми не можемо вас зарахувати на вуз. Що таке комсомолець? Ви в Америці, можливо, і не розумієте цього. Я поясню. ВЛКСМ – це Всесоюзна Ленінська комуністична спілка молоді. Як состояти в цій спілці молоді, коли Ленін безбожник і комуністи безбожники? А це Всесоюзна спілка молоді, члени якої по своєму віку ще не можуть бути комуністами, але вже погоджуються з комуністичним курсом. Готує себе такий для того і тільки жде того віку, у якому вже можна стати комуністом. А поки що, в дожиданні того, вони мали свій устав, мали своїх керівників у кожному гурті молоді, це секретар комсомольської організації. А над всіма мільйонами цих гуртів по всій країні, в кожному районі був районний комітет комсомолу, в кожній області обласний комітет комсомолу, далі республіканський комітет комсомолу, опісля всесоюзний. Це все було сильною згуртованою організацією, потрібною безбожному урядові, яка була вагомою одиницею структури держави і користувалася абсолютною підтримкою уряду. Вони всі мали комсомольські білети. Це як ще один паспорт, навіть по розміру і формі майже одинакові. Такий білет відкривав їм всюди дорогу до кращого життя. Вони були довірені люди держави, а християнська молодь ні за що не сприймала того світогляду і не йшла в їх ряди, і те було для неї проблемним. Я в незлічених випадках моїх сутичок з цією проблемою дуже легко виходив з неї переможцем, в той час, як інших довго мучили, склоняючи їх вступати в комсомол. Щоб перемагати, потрібно наступати. А якщо ти тільки охороняєшся, і то з недовірою, що переможеш, то і не переможеш. Ворог відчуває твою малодушність і не відстає в надії перемогти. Мене коли припирали до стіни, щоб я вступав в комсомол, я кожен раз впевнено говорив. Як я можу бути членом такої спілки, в якій в одному пункті її уставу серед обов'язків членів цієї спілки потрібно оголосити, що я буду вести антирелігійну пропаганду, в той час, як в мене релігійні переконання? Хіба вам потрібні такі люди, які б вам обіцяли одне, а в душі мали інше? Знаю, що вам таких не потрібно, а я є переконаним віруючим, і хоч скільки б ви мене не переконували, я залишуся при своїм. І дивився їм безстрашно сміливо в очі, так, що вони бачили, що то дійсно буде так. Ще щось трохи пробували мені казати, але я впирався в своє, як той віслюк, що далі не піде, хоч вбий його. Можуть тягнути його і двоє, і троє, щоб потягнути за собою, він аж сідає задом до землі, упираючись ногами, і не піде. Так і я робив. Вони дивилися у мої очі і бачили мене дійсно, як впертого нерозумного віслюка, і губили охоту томити себе зі мною, а я залишався вільним до других сутичок з іншими, які чекали впереді. Десь в кінці 60-х років, коли нашу церкву ще відвідували вчителі з школи з метою контролю, чи не приходять на зібрання школярі, серед них був один вчитель, який вчив у школі дітей німецької мови. Ми називали його німцем. Він був не росіянин, з якоїсь іншої національності, яка жила, мені здається, під Польщею. І був вихований по-релігійному, навіть вчився в якійсь духовній семінарії. Але коли прийшли в їх місцевість до влади комуністи, то він, як шкільний вчитель, підпав під їх вплив і став атеїстом. І я хочу про цю людину розказати трохи більше, щоб ви, діти і внуки, знали те, що знаємо ми, що було доказано в нас на ділі, що Бог неоднаково рахується з людьми. Ті, які про нього не чули, не знали, не були виховані по-релігійному, і з тієї причини ставали атеїстами, і навіть виступали проти Бога, він тим вибачав. Але тим, хто знав про нього, був навчений Божої правди, а опісля йшов за атеїстичною програмою проти Бога, не вибачав, і розплата за такі дії була суворою. І цей німець осмілився виступати проти Бога, навіть був випадок, коли він одного разу дозволив собі і у нас на зібранню офіційно від імені Союзу безбожників повести мову проти Бога. Такого не осмілювалися робити навіть атеїсти з роду безбожників, щоб церкві виступати проти Бога. Вони це робили всюди, тільки не в церкві. Таке не дозволялося навіть Конституцією, а він те зробив. Не проминуло багато часу, декілька тижнів, і його розбив параліч. Він був абсолютно здоровий, цвітущий чоловік середніх років, жив у центрі села, виступав у художній самодіяльності, співав, грав на контрабасі в оркестрі. Одним словом, передовий, успішний інтелігент. Нічого не змогли йому допомогти ні лікарі, ні ліки. Через 3 дні він помер. Все не стало чоловіка. Тільки появився свіжий надмогильний пам'ятник через дорогу від сільської ради. Бо там знаходився цвинтар біля православної церкви, на якому поруч сільською радою хоронили комуністів. Коли це відбулося, то навіть державні установи сільській раді говорили, що то віруючі з Івангельської церкви прокляли його за те, що він їх церкві виступав проти Бога. Ми його не проклинали, то Бог розрахувався з ним за таке зухвальство. Над тим дуже глибоко задумалася і його дружина, теж вчителька. Після того, що сталося, вона приходила до мене додому з цукерками для моїх дітей, просила мене прицементувати керамічний портрет її чоловіка на його пам'ятник на цвинтарі. І як я відчував духом, вона мала інтерес і бажання говорити зі мною відверто про Бога та віру у нього. Дуже акуратно своїм говором симпатизувала мої належності до віри. Для мене то було дивно, такого раніше від неї не можна було дочекатися. Я розумів, що в її серці вже було засіяно Боже насіння, тільки тоді вона в більшій формі ще того не могла проявити. А тепер вона вже десь років 7-8 є членом Кам'янської церкви, з якої ми виїхали в Америку. Другий випадок подібного відбувся теж на наших очах, в нашому селі, з наших кам'янських людей. Один молодий чоловік, який не покаявся, вступив у комуністичну партію і вислужився до голови сільської ради. Спочатку в нього все було дуже удачним. Кам'янська сільська рада при його керівництві стрімко вийшла у передові, зайняла 2-е місце по області. Здавалося, що цей керівник нашого величезного села фундаментально утвердився в керівництві селом. І за такі керівні досягнення його перспектива світила йому підвищення по службі, і нічого вже йому не зможе перейти дорогу, щоб перешкодити в тому. А сталося навпаки. Через його дії була засуджена до тюрми одна сестра за те, що в її домі одного вечора зібралися дехто з віруючої молоді, щоб разом з її сином поспівати і помолитися, тому що її син відходив на військову службу. Звідки теж міг потрапити в тюрму за свою віру. Його молоді товариші, товаришки хотіли підтримати його духовно, увійшли в той дім. За нами, як я про те описував, всюди слідкували, і хтось доніс у сільську раду, що в тому домі є зібрані віруючі. Цей голова міг те пробачити, щоб не дійшло до суду. На такий збір молодих товаришів у хлопця, який відходив до війська, по Лудянному могло бути оправдання. Але він щинив там погром, позаписував всіх присутніх, позабирав пісенники і навіть магнітофона з касетою і роздув те діло, що жінку засудили на 3 роки. Її чоловік був невіруючий, і за той час, поки вона була у тюрмі, женився на іншій, і сім'я розпалася. Там же він люто розносився в адрес всіх віруючих, особливо на регента хору Микітюка з Чернівців, про якого я опишу нижче. Якби він був з роду безбожників, які не знали про Бога нічого, можливо, те йому було б ішлося без покарання. Але так, як він з наших людей і так пішов проти Божого народу, був покараний. Ніхто не знає, за яку причину скоро після того інциденту він був знятий з посади голови сільської ради, пішов на пониження по службі і до всього захворів, і довгі роки мав проблеми з здоров'ям, і не міг вже працювати навіть на керівних посадах, а у своїй старості опам'ятався і покаявся разом з своєю дружиною. Бог осміяний не лишається. Покарав і помилував, і тепер людина прощена, іде до спасіння. Ще був випадок у нашому селі, що наш односельчанин стріляв у шар під хрестом на шпилю православної церкви. То було після війни, коли в нашій землі запанували безбожники. І церква в очах людей була як свідок Божої влади і величі. Всі люди були так навчені, що коли проходили мимо церкви, то скидали капелюхи і хрестилися. Хоча там не було все по-євангельськи вірно, але перед безбожниками то було свідчення Боже. А цьому чоловікові захотілося показати, як він влучно стріляє. А той шар під хрестом був доброю мішенню для нього. Він прицілився і вистрілив. Попав точно в центр того шару. На ньому залишилася дирка від кулі, яка десятки років свідчила людям про ту подію, де людина дозволила собі поглумитися над тим, що нагадувало про Бога. Але нагадувала та дира в тому шарі кожного разу всім про інше. Той, хто стріляв, скоро після того залишився без правої руки. Закладаючи динаміт для взриву в кам'яному кар'єрі, Бог допустив, щоб він помилився, і він був травмований. Це взнали всі люди, що його Бог покарав. Ще пригадався мені один випадок про церкву, як люди заступалися за неї, шануючи її. Православна церква була рядом з сільською радою. Біля цієї ради завжди було багато людей, які туди приходили по різних справах і, дожидаючи своєї черги чи якогось доручення, ради чого їх викликали, розмовляли між собою. Поміж тих людей були комуністи. А один незнатний чоловік, з якого ніхто не сподівався на такі мудрі слова, проходив біля церкви. Зняв капелюха, зупинився, перехрестився, надів капелюха і пішов далі мимо сільської ради. Всі ці люди бачили його, як він віддав пошану Богові перед його храмом. Коли він наблизився до них, з гурту цих людей обзивається директор школи і вслух всіх людей звертається до нього. «Товаришу Козан», то було його прізвище, «чому ви біля того дому скидали капелюха і хрестилися, а біля цього, показує на сільську раду, так не робите? Вони ж з однакового матеріалу побудовані». А той чоловік відповідає: «Пане директор, а чому, коли ви цілуєте свою паню, то цілуєте в губи, а не, пробачайте, у заднє місце?» Директор не сподівався на таку влучну відповідь, тільки закліпав очима, розгубився і наче остовпів. А козан те сказав і пішов собі далі, не чекаючи відповіді від пана директора. Чи люди сміялися тоді там з директора, не знаю, бо там не був. Можливо, і не сміялися, бо то такий час був, що за таке можна було дорого поплатитися. Але після того десятки років всюди поміж людьми, де пригадували той випадок, за животи хваталися від сміху. Ця людина по прізвищу Козан нічого іншого примітного не створила між людьми, ще трохи пожила і померла. А її влучне слово залишилося жити. Ось я і в Америці після 60 років згадую ті слова. Я хочу вас чогось навчити, мої онуки і правнуки. Хто знає, в яких обставинах ви можете жити? Знаю, що прийдуть пори, коли ім'я Боже буде знову у ганьбі і зневажено. Ніколи не дозволяйте собі відноситися зневажливо, чи чого гірше, глумливо, до будь-чого, в чому наречено ім'я Боже. Хоч би там було і не все на своєму місці, не так, як ви розумієте. Якщо ви перед Божими ворогами, те має ціну, як належне до релігії. Не допоможіть їм ганьбити те, бо гривниво відноситься до такого. В нас на Україні був випадок, коли безбожники руйнували церкви і використовували їх під склади і конюшні, в одному селі задумали зняти з церкви Христа. Але цього ніхто не хотів робити. Всі люди боялися Бога вчинити таке безчинство по відношенню до церкви. Сільська влада все звеличувала плату за таку роботу, щоб хтось полакомився на гроші і те зробив. З часом знайшовся один, що погодився зняти Христа за великі гроші. І хоча те було нелегко зробити, але він зробив те. Коли отримав ті гроші і приніс додому, поставив їх на стіл, і повернувшись в інший бік, щось там робив, його дочка, маленька дівчинка, дотягнулася до стола, взяла ті гроші і пірвала їх. Вона не усвідомлювала ще, що вона робила шкоду. Коли її батько побачив те, в гніві вдарив її і так вдарив, що вона там же померла. Це так Бог допустив. Він, той чоловік, коли зрозумів, що він натворив, залишив вбиту дитину у хаті і вийшов у сарай і повісився. Він зрозумів свою першу і другу помилку, що дійшов до того, що жити не зможе більше. А його дружина в той час, коли він виходив мимо неї з хати, купала маленьку дитину у ванні на кухні і чула, як він незвично виходив з хати. Відчула серцем, що щось не гаразд. Вийшла за ним, а він вже висить. Поки вона його там знімала, він оказався мертвим. Вона загаялася біля нього, а коли вбігла до хати, та маленька дитинка, яку вона залишила купелю без маминого догляду, барахталася, перекинулася і втопилася. Вона понесла її в другу кімнату, а там і друга донечка мертва. Трудно собі уявити, що та бідна мати пережила. Цей випадок нагнав страху на всіх людей, не тільки в тій місцевості, але всюди. І вам тут в Америці я наказую, не протягніть руки своєї, не дозвольте устам своїм щось ганьбливого говорити на те, що належить в очах безбожних людей до Божого, на чому ім'я Боже. Вони, безбожники, роблять те по необачності, а хто їм допомагає в тому, з тих, хто належний до релігійних людей, це дуже ганьбить ім'я Боже в їх очах. І Бог не оставляє так. Навіть з цих декілька випадків, які я описав, ви виразно бачите наслідки за таке зухвальство. Людям релігійним, які заблуді і не розуміють істини, потрібно говорити, роз'яснюючи їм Боже Слово. Це нам наказано Господом. але і це робити до тих пір, поки вони приймають, поки хочуть зрозуміти. А коли вже насміхаються з святого і ганьблять Божу істину, тоді вже не можна кидати святині їм під ноги. Це зовсім інше від того, про що ми говорили вище. Перед лицем безбожників ми повинні разом з іншими, хто б вони не були, захищати все те, що в очах безбожників належне до релігії.